तेरे खता नाल सड़ जानी सी जे पानिया दे विच हड़नी सी तेरी फोटो नाल हड़ जानी सी तेरे सारे वादे टूट गए ने सारे साड़ी आस दा टुटना बाकी है जी दे विच तेरी याद पे दिल कड़ के सुटना बाकी है जी दे विच तेरी याद पे दिल कड़ के सुटना बाकी है जे अगलाया ही सड़नी सी तेरे खता नाल सड़ जानी सी जे पानिया दे विच हड़नी सी तेरी फोटो नाल हड़ जानी सी तेरे सारे वादे टुट गए ने सारे वादे टुट गए ने साड़ी आस दा टुटना बाकी है जी दे विच तेरी याद पे दिल कड़ के सुटना बाकी है जीदे विच तेरी याद पे दिल कड़ के सुटना बाकी है ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਵੱਲੜੇ ਲਾ ਗਈ